super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 5 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie szybka pomoc rządowa dla poszkodowanych w pożarze bloków w podwarszawskich Ząbkach. Politycy podzieleni w sprawie nocnego spotkania marszałka Sejmu z politykami PiSu. Nielegalne przebywanie na terenie Niderlandów ma być karane. Holandia zaostrza prawo azylowe. Rząd zapowiada szybką pomoc dla poszkodowanych w pożarze bloku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach. Ze wsparciem ruszyli też mieszkańcy, zakładając w mediach społecznościowych grupę pomocową i organizując zbiórki dla pogorzelców, mówi Krystian Jaworek. Odzew tak naprawdę od wieczora był ogromny. Moja ciocia obudziła całe swoje osiedle na Brudnie. Z Brudna jechaliśmy tutaj z rzeczami. Od 23 smoczków szukaliśmy po aptekach dla dzieciaków, bo nie mogły usnąć. Także to w ogóle jest niesamowita historia pod tym względem, ile tutaj trzeba było się najeździć, ile trzeba było zrobić. Zajęliśmy się tą najbliższą rodziną, po prostu tak naprawdę później, jeżeli te rzeczy, które już dostaliśmy, otrzymaliśmy od tych ludzi wszystkich, z wielką chęcią przekażemy je dalej, po prostu dla osób jeszcze potrzebujących. W akcję pomocową włączyli się też harcerze ze Ząbek, mówi rzeczniczka ZHP podharmistrzyni Olga Junkuszew. Jak tylko harcerze dowiedzieli się, że wybuchł pożar, od razu przyszli do szkoły podstawowej nr 3 i tam zaczęli przygotowywać pomoc. Taką najprostszą. Czy to miejsca do spania, czy to paczki z artykułami pierwszej potrzeby, a potem już przeszli w taki bardziej zadaniowy tryb, czyli udzielali informacji osobom poszkodowanym, czy też wspierali pojedyncze rodziny. Również wśród poszkodowanych są rodziny naszych harcerzy i harcerek. Jesteśmy z nimi już w kontakcie, rozmawiamy z nimi, są zaopiekowani i staramy się odpowiadać na ich bieżące potrzeby. Po nocnym pożarze do swoich mieszkań wciąż nie może wrócić 500 mieszkańców. Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu nie powinien spotykać się z takimi osobami jak Adam Bielan, twierdzi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. W TVP Info odniósł się do informacji o nocnym spotkaniu lidera Polski 2050 z politykami PiS i PSL. Dziennik Fakt opublikował zdjęcia mające udokumentować spotkania polityków poprzedniej nocy. Widać na nich senatora PSL-u Michała Kamińskiego, opuszczającego blok, w którym mieszka europoseł PiSu Adam Bielan, członek sztabu Karola Nawrockiego. W rozmowach brał udział również Szymon Hołownia, a także Jarosław Kaczyński. Michał Szczerba podkreślał, że Adam Bielan jest zamieszany w sprawie dotyczącą nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Nikt z nas nie ma prawa ustalać kalendarza pana marszałka Hołowni. Natomiast ja jednak z jakąś formą obrzydzenia podchodzę do tego, że można spotykać się z Adamem Bielanem, z jednym z bohaterów afery NCBR, w którego sprawie Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnego wpływania na decyzje, na działania tej instytucji. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot przekonywał, że spotkanie Szymona Hołowni z przedstawicielami innych obozów politycznych nie jest niczym nadzwyczajnym. Niektóre media spekulują o celu tego spotkania. To są te same media, które wcześniej z satysfakcją się wyśmiewały z koncepcji konstruktywnego wotum nieufności rządu technicznego. Smutne jest to, że marszałek Sejmu, spotykając się z liderami największej partii w Sejmie, największej partii opozycyjnej, musi się z tego tłumaczyć, musi stawić czoło frontalnemu atakowi. Marszałek Sejmu opublikował oświadczenie w sprawie spotkania. Szymon Hołownia napisał w mediach społecznościowych, że regularnie spotyka się z politykami różnych opcji, bo uważa to za normę, a nie odstępstwo. Holandia zaostrza politykę azylową. Nielegalne przebywanie na terenie Niderlandów będzie karane. Parlament przyjął ustawę o nadzwyczajnych środkach azylowych, której celem jest ograniczenie napływu osób ubiegających się o azyl. Teraz musi zatwierdzić ją Senat. Nowe prawo zakłada, że uchodźcy wojenni będą mieli mniej praw niż osoby, które uciekają przed grożącym im niebezpieczeństwem ze względu na orientację seksualną czy religię. Będą musieli wrócić do swojego kraju, gdy sytuacja w nim się uspokoi. Przegłosowane prawo wprowadza także kary za nielegalny pobyt na terenie Holandii. Poprawka, której autorem jest Partia Wolności Geerta Wildersa, budzi kontrowersje, gdyż może prowadzić do karania osób pomagającym imigrantom bez prawa pobytu. Dotyczy to prawników, lekarzy czy nauczycieli. Dlatego najpierw na temat poprawki wypowie się Rada Stanu, potem zostaną podjęte decyzje co do jej losów. Ustawa o nadzwyczajnych środkach azylowych i zaostrzające ją poprawki mają znaczenie polityczne. Trwa bowiem kampania przed październikowymi wyborami parlamentarnymi i wszystkie partie chcą pokazać, że problem migracji traktują poważnie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Wracamy do Polski, a tu królik porzucony na ulicy w Rzeszowie znalazł nowy dom. Zwierzę pozostawiono w klatce w okolicy szkoły przy ulicy Jałowego. Były tam też jedzenie i żwirek. Joanna Gołębiowska z podkarpackiej grupy pomocy królikom Kicadełko mówi, że zwierzę miało szczęście, bo znalazła je osoba o wielkim sercu. Ta osoba dodała post na jednej z rzeszowskich grup. Post poruszył bardzo wiele serc i w ten sposób otrzymaliśmy właśnie informacje. Całe szczęście udało się ustalić, gdzie królik przebywa. No i po kontakcie telefonicznym z tą osobą udało się króliczka odebrać. W czerwcu rzeszowscy wolontariusze kilkukrotnie interweniowali w sprawie porzuconych królików. Zwierzęta najczęściej zostawiane są w czasie wakacji i świąt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie, jedynie na północy może się chmurzyć i spadnie deszcz. 21 stopni na wybrzeżu, 27 w centrum i 30 na zachodzie. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Woke last night to that same sound. First I thought it was you breathing. Got out of bed and went to the window. Just as a cloud rushed across the moon. Baby, baby, there's something in the well. There's something in the well. Lately I've been watching that corner of the field, out where the old black willow fell. Things can seem so safe and sure, but you can never really tell. Baby, baby, there's something in the well. Something waiting in the well. I boarded up myself back a lot of years. It's too long a story to tell. There was no more sadness, no more tears. And since I got it, it went. Well, there's some secrets that should never be told. There's some words that should never be said. I know there's things in this world, babe, should stay locked up forever inside our heads. Baby, baby, there's something in the well. There's something in the well. Folks in town forgot, now they don't much care. See quiet years pass, but I can still feel it then. Snow melted off the fields, summer crops came through. Still it stayed silent, and I made you. Well, last night, darling, I did sleep naked on the dark spring ground. Leaves in the trees came alive and spoke to me. And I could feel the dirt beneath me moving around. Hell, a well was torn open and I stared down. In the muddy darkness my black tears fell. Stars spread their false light on the earth. moon slipped from the sky and fell. Hell, my love for you came rushing forward, and my fear and hatred as well. Well, things can seem so safe and sure, but you can never really tell. There's something in the world. Something in the Well to jest jedna z 83 piosenek Bruce'a Springsteena, które ukazały się na zestawie Tracks to the Lost Albums. I tym utworem, tą piosenką zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. I od razu zapraszam na spotkanie z naszym gościem. A dziś to spotkanie będzie szczególne. Dziesiąt dni to widzieć stary świat, jak wielki plac do gry. Och, jak to trudno, trudno to mieć te chude 18 lat i ruszać w świat trudny tak. Na zbyt wiele rąk i parę chudych nóg, przeciskać się przez tłok, przewracać się ob próg. Ach, jak to trudno, trudno ja. Znakomitym gościem Trójki jest pani Irena Santor. Bardzo serdecznie witam panią. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Audycja Mało Obiektywnie ma zaszczyt panią gościć, a spotykamy się przy okazji premiery już drugiej piosenki, która zapowiada album, który ukaże się jesienią tego roku. Płyta będzie nosić tytuł Zakochana w śnie i to jest jedna z tych perełek odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Najnowsza piosenka, która miała swoją premierę 27 czerwca, jest o białych nocach. Pani Ireno, co to za białe noce były wtedy w tym 73-74 roku? Piękna piosenka Tylczyńskiego i Korzyńskiego. Tak, muzyka Andrzej Korzyński, słowa Andrzej Tylczyński. Tak, dwaj Andrzejowie. Proszę pana, trafiła do mnie, właściwie nie wiem jak, ale trafiła do mnie. Bardzo mi się oczywiście spodobała, bo innej nie chciałabym nigdy nagrywać, choć czasem się zdarzało, ale rzadko. Zdarzały się takie przypadki, tak? Kiedy tak z niechęcią do tego studia się wchodziło? Tak, ale bardzo rzadko. Ja biorę odpowiedzialność nawet za to, co się państwu nie podobało. I nagrałam ją, bo ona była taka jakaś dynamiczna, z taką piękną frazą, szeroką, z takim podkładem jakimś takim trochę ujazzowionym. No, sprawiła mi ogromną radość i pewnie była na antenie wiele razy, tak myślę, a potem gdzieś się znalazła w archiwach i została na szczęście odkopana. Ale to chyba tylko dlatego, że aranżował ją Ptaszny Wróblewski. Na pewno nie tylko dlatego, pani Ireno, na pewno nie tylko dlatego. Do pani pięknego, bogatego życiorysu muzycznego można by dopisać takie określenie wokalistka jazzowa, gdyby nie fakt, że pani właściwie zaprzecza tym słowom. Pani powiedziała, że nie wymagano od pani śpiewania jazzu wtedy w studiu, tylko bycia sobą, tak jak zawsze. Właśnie, nie wymagano, ja się zresztą do tego, proszę pana, nie garnęłam, bo mnie się zawsze wydawało, że to już jest taki szczyt muzycznych takich inności, do którego ja nie mam dostępu. Ja trochę ze skromności nigdy nie chciałam tego dotykać, ale jazz frapował mnie bardzo i ja lubię słuchać jazz do dzisiejszego dnia. I to jest muzyka, która mnie bardzo uspokaja. Niezależnie od tego, ile dynamitu by w niej było, to gdzieś ta muzyka mnie gdzieś zawsze prowadzi na jakieś takie wody wyciszenia. Uwielbiam słuchać jazzmenko, nie jestem. Żałuję. Bardzo żałuję. A jeżeli mi się kiedykolwiek udało cokolwiek maleńko tak jakoś dostosować, no, przybliżyć, dotknąć, może nie sfałszować tego, co było w muzyce jazzowej, no to jestem szczęśliwa. To były wtedy zupełnie inne czasy, te 50 lat temu. Tak. Dynamika pracy, dynamika życia w ogóle była inna. Jak pani mogłaby teraz przybliżyć słuchaczom w 2025 roku, kiedy jesteśmy zasypywani zewsząd informacjami, całą muzykę świata możemy mieć w smartfonie. Jaki to był rytm pracy? Jak odbywało się nagrywanie tych piosenek? Dostęp do muzyki zachodniej był ograniczony. Zespoły, które wyjeżdżały na przykład za granicę do Polonii, między innymi ja, to myśmy korzystali z tego także w ten sposób, że kupowaliśmy tam płyty, kupowaliśmy tam zapisy aranżacyjne. Moi koledzy kupowali takie książki i przywozili, uczyli się też tego, co, jak się pracowało na Zachodzie. Ja się pokuszę o to, że jednak ten wpływ muzyki zachodniej w Polsce był dość duży, bo kompozytorzy starali się pisać w sposób, tak jak się pisało na Zachodzie jednak, żeby to było utrzymane, żebyśmy my nie byli w tyle. Ja nawet nie wiem, jak mam o tym powiedzieć, że ta muzyka zachodnia, choć nie była tak szeroko w Polsce przez radio na przykład nadawana, to ona jednak była obecna. Przez to, że ludzie dostawali płyty gdzieś z zagranicy, mieli jakieś kontakty mimo wszystko. Przede wszystkim Radio Ameryka. O, to była informacja. Słuchało się tego Radia Ameryka powszechnie. I tam ten pan... Willis Conover. Właśnie, on nas uczył słuchania jazzu, proszę pana. Naprawdę. Jemu bardzo dużo zawdzięczam, też ja osobiście, że się tak jakoś przybliżyłam i trochę zakochałam w jazzie, choć sama go nie uprawiałam. Ale jak ja bym mogła się ustosunkować do tego, co myśmy pisali wtedy, komponowali wtedy? Właśnie, korzystaliśmy z tego na słuchu, wszyscy, w jakiś sposób. I ta polska piosenka nie była wcale gorsza od piosenki zachodniej, szeroko pojęte, mhm. prawda? Przecież najlepszym tylko dowodem są te festiwale nasze, pierwsze w Sopocie, w których brali udział zachodni wykonawcy. Oni przywozili swój repertuar, śpiewali nasz repertuar. To bardzo mi się to podobało, bo to była ta nadzieja na to, że ta polska piosenka trochę wyjdzie komercyjnie w świat. No ale proszę pana, show to jest co innego, a biznes to jednak co innego, tak. Ale myśmy nie byli takim odstępstwem. Wspomniałam festiwal. To, co myśmy na przykład proponowali zagranicznym wykonawcom, to było naprawdę najwyższej próby. Tylko myśmy tego nie doceniali. I nawet te piosenki dostawały jakąś aranżację zachodnią, te nasze, i one się tak specjalnie nie różniły. Mówiła pani o tych piosenkach wykonywanych, tych polskich piosenkach wykonywanych przez zagranicznych gości festiwalu w Sopocie. Mamy jedno szczególne wspomnienie. Małe tęsknoty Krystyny Prońko. Wykonywane w latach 80. przez Mary Goetz. Tak, ona się nazywała Mara Goetz, tak. I rzeczywiście zaśpiewała te małe tęsknoty w sposób nieprawdopodobnie piękny i inny zupełnie niż Krysia. Inaczej, bo ta aranżacja była zupełnie inna też. Taka właśnie już taka jazzowa, już taka na najwyższym poziomie amerykańskim. Ja tylko żałuję, że Mara Goetz nie śpiewała tej piosenki potem już. To był taki jednorazowy tak, występ festiwalowy. Tak, u siebie w domu, że nie nagrała jej na płytę, że przez to polska piosenka nie stawała się piosenką światową, a warta tego była. Więc właśnie to jest, proszę pana, różnica między tym, co jest show, a co jest biznes. A w Ameryce, na świecie w ogóle to jest najważniejsze. Wartość piosenki, tak, przy okazji, jeżeli jeszcze zapracuje dla mnie na moje pieniądze. Wydawcy na przykład. Rozmawiamy sobie o latach 70., o polskich piosenkach, o tym, jak Irena Santor słuchała jazzu, jak słucha jazzu. Polscy kompozytorzy, swingowi również? Moim zdaniem, proszę pana, może ja się mylę, ale chyba nie. Największym swingiem w tych czasach to był Jerzy Wasowski. To wszystko, co on pisał, to był po prostu swing. A on był amatorem, bo on się sam uczył. Właśnie, widzi pan, to jest ten... Myśmy się tak uczyli wszyscy z nasłuchu jakiegoś. Trochę z Ameryki, trochę z tego, że ktoś przywiózł jakiś podręcznik. No, pan Wasowski jest właśnie z tego. Był inżynierem na początku. Był inżynierem. Polskiego Radia. Inżynierem Polskiego Radia. A jakie pisał piosenki? No daj nam Boże. Właśnie i smutkiem jest dla nas to, że ten festiwal sopocki taką był nadzieją, że ta polska piosenka się wyfrunie z Polski, że będzie miała jakiś oddźwięk. No ale niestety biznes to jest biznes. A wszyscy się zachwycali, jakie to mamy piękne piosenki, bo mieliśmy. No ale chociaż mieliśmy piosenki, no trudno, biznesu nie zrobiliśmy, Ale pan Wasowski to jest jazz. Proszę pana, to jest swing. Miejscem, w którym powstawały te nagrania, było Polskie Radio. I okazuje się, że to było studio M1. Tak. Teraz znane jako studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tak. Przy Myśliwieckiej 357. Tak jest. To było studio wtedy nagraniowe Polskiego Radia, jedno z kilku. Tak, tam nagrywał Rachoń. Orkiestra Stefana Rachonia. Tak. Ja pamiętam. A poza tym w tych innych studiach wszystkie inne mniejsze zespoły nagrywały. Ja pamiętam opowieści osób, które na Myśliwieckiej pracują dłużej ode mnie, kiedy muzycy Orkiestry Rachonia przychodzili na herbatę i kawę do bufetu. To wtedy, proszę sobie wyobrazić, co się działo, kiedy kilkadziesiąt osób naraz przychodziło akurat wypić herbatę. No tak. Muzycy wychodzili do pani Zosi na korytarz na kawę, a na przykład ja w tym czasie nagrywałam to, co orkiestra nagrała jako podkład. O, miałam swoje pół godziny i musiałam się zmieścić. To były dwie sesje nagraniowe wtedy, 73 i 74 rok, kiedy powstawały te piosenki. Ale jak one do pani trafiły? Bo no wtedy była już pani bardzo znaną wykonawczynią, wokalistką na początku lat 70. Już miała pani za sobą okres Mazowsza, już wejścia w tę karierę solową. I nagle okazało się, że zgłasza się do pani Ptaszyn i prosi, zaprasza do studia do wykonania tych utworów. Chciałbym poznać ten mechanizm, jak doszło do tego, że Irena Santer zaśpiewała ze studiem jazzowym Polskiego Radia, z orkiestrą dyrygowaną przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ja się śmieję, bo to było zupełnie inaczej. Ptaszyn Wróblewski wybrał sobie na przykład, tak myślę, piosenki do aranżacji. Albo ktoś proponował mu, zaaranżuj to i to i to i to. Dobrze, a kto to będzie śpiewał? No to będzie śpiewała, powiedzmy sobie, Santor. No ale dobrze, ale on aranżował to, co mu w duszy grało na temat tego materiału, który dostawał. Ptaszyn Wróblewski przychodził do studia, nagrywał podkład, niekoniecznie musiał się ze mną widzieć, a ja przychodziłam następnego dnia i na to nagrywałam swoją interpretację na ten temat. I to było pouczające z jednej strony, że ja dotykałam zupełnie innych skojarzeń muzycznych i musiałam się do tego jakoś jednak dostosować. A dwa, że ja nie musiałam koniecznie znać Ptaszyna Wróblewskiego, co mi bardzo dokuczało. Bo gdybym ja mogła się z nim porozumieć, on by mi coś sugerował, pouczył mnie trochę, wytłumaczył mi jakieś zasady na przykład jazzowego śpiewania, powiedzmy. A myśmy pracowali siermiężnie. To nie były czasy takiej doskonałości jak dzisiaj. Ludzie się widzą, najpierw rozmawiają o tym, co będą robić, potem komponują, potem sprawdzają, potem się jeszcze kontaktują, potem jeszcze mają możliwości sprawdzenia tego, co aranżacyjnie napisali. Wie pan, cały ten świat dzisiejszych możliwości jest dla mnie bajkowy. I ja do tych opowieści, do tych wspomnień to tęsknię trochę, do tych dzisiejszych. Ja bym tak chciała, żeby tak było dawniej. Gdyby tak było dawniej, nie było. Było bardzo prosto. Dostawałam do studiu swoje pół godziny. Stawiano mi głośnik, do którego ja dostawiałam swoje ucho. Bez słuchawek. Bez słuchawek. Swoje ucho. Tutaj miałam po prawej stronie mikrofon, do którego musiałam śpiewać, ale tak, żeby to, co idzie z głośnika, broń Boże, nie było słyszalne, tylko głośnik mi szemrał do ucha, a ja swoje śpiewałam. To były takie czasy. Niewyobrażalnie proste. Niewyobrażalnie w tym wypadku. Potem to się oczywiście zmieniało. Powolutku, powolutku. Już można było tak, już można było inaczej. Już nie były do nagrania dwie ścieżki, tylko cztery ścieżki. To już można było coś... To się wszystko powoli stawało. Ale ja żałuję, że nie było takich możliwości jak dzisiaj. Chociaż, przepraszam, tamte nagrania mają swój walor. Walor nagranej chwili. Chwili. Myśmy nie mieli czasu. Ja miałam swoje pół godziny, prawda? Poza to nie mogłam wyjść. Czyli nagrywałam próbnie, nagrywałam jedną wersję i drugą wersję, tak zwaną czystą, i do widzenia. Gdyby nie wiem, jak było źle, to tak zostawało. To był moment, kiedy myśmy się musieli wszyscy spinać nerwowo. To było wielkie, większe, powiedziałabym, zmaganie niż nawet start na koncercie. Bo ja wiedziałam, że na koncercie trudno, no to się, nie wiem, uśmiechnę, może ktoś mi coś wybaczy, może to nie będzie zanotowane, a to zostało zanotowane już na wieki wieków. Czyli jeżeli popełniłam błąd, to ten błąd zostaje. Emocje moje też były tam zanotowane. I to jest ta wartość. Dzisiaj, kiedy można wszystko poprawić i 13 razy nagrać tę samą frazę i wybrać tę, która niby jest najlepsza, to dla mnie jest nieemocjonalne. To nie. To ja wolę pójść na koncert, żeby ktoś mi na żywo zaśpiewał. Bo ja wtedy sprawdzam, co umie, czego nie umie, co wie, czego nie wie. A dzisiaj nagranie nie jest sprawdzianem możliwości. Niestety. Dawniej tak. Chodzi pani na koncerty? Chodzę. Jak mam tylko okazję, chodzę. Z tym, że teraz nie większość, ale czasami moi koledzy śpiewają z tak zwanej taśmy, czyli z całego playbacku. No, to nie. Tego nie. Ale lubię żywy koncert. Lubię. Scena weryfikuje, prawda? Czy artysta, tak. Mówiąc krótko, tak, potrafi, tak, czy nie potrafi? Tak. Ja szczególnie lubię chodzić na koncerty moich kolegów, bo wtedy wiem, czego się, jak się rozwinęli. Pani Ireno, a tak. Jeszcze mogę panią spytać o jakieś plany na przyszłość? Jak pani patrzy na siebie teraz, w 2025 roku? Proszę pana, jakież ja mogę mieć plany na przyszłość? Jeżeli już, to żeby ta moja przygoda z życiem trwała długo. Najlepiej, do końca świata jeden dzień dłużej. Oczywiście żartuję, ale dopóki będę mogła być sprawna, rozumieć to, co mnie otacza, jeszcze skonsumować artystycznie to, co mnie, co widzę, co słyszę. No to tylko tyle. I to aż tyle. Wielobarwne liście zeschłe już, które wiatr układał nam do stóp. Szelest kroków i wąska ścieżka w mrok. Słyszę znów twój głos, tak mi dobrze znany, wiodą mnie wspomnienia. Dzisiaj park puszysty okrył śnieg. Ty tak dawno już odjechałeś stąd, zostawiając mi krąg tych dawnych wspomnień. Białe noce, niespokojne noce, zapomnę te białe noce, te noce pogodne. Po co noce te wspominam dziś, kiedy gdzieś daleko jesteś ty, kiedy krzykiem wciąż kruk urąga mi, jak znak losu zły, to już kiedyś było pod stopami skrzypi biały śnieg. Idę sama i nie słyszę cię, wykrzywione drżą nagie ręce drzew, lecz zachować chcę to, co przeminęło. Mieć 18 lat i Nasze białe noce. To dwie piosenki, które poznaliśmy jak do tej pory z płyty Zakochana w śnie. Album ukaże się jesienią tego roku nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Irena Santor i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Orkiestry, którymi dyrygował Jan Ptaszyn-Wróblewski podczas sesji radiowych w 1973 i 1974 roku. Piosenki, które powstały w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357, studiu M1, obecnie studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie z panią Ireną Santor trafi do naszych podcastów. Przypomnę państwu, podcasty polskieradio.pl. Cała audycja ma obiektywnie oczywiście do posłuchania o każdej porze, jak państwu wygodnie, na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. 31. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce 2025 rusza już dziś, 5 lipca. Koncerty co sobotę o 19, aż do 30 sierpnia włącznie na rynku Starego Miasta w Warszawie. Ten pierwszy koncert będzie odbywał się pod hasłem A Story of Polish Jazz. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tam nasza noc, by to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Po wojnie na władza się zjawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach, sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz.

Ważne wydarzenia. Zwracam Państwa uwagę szczególną na 19 dzień lipca Christian McBride, 26 lipca Merczek i Schmidt Quintet z Krzysztofem Herdzinem, Młynarski bynajmniej. Także 9 sierpnia kwintet Piotra Wojtasika i warszawska premiera płyty Inscape. No i także zespół Newbone, który jeszcze dziś nam zabrzmi w audycji Mało Obiektywnie. Dużo jest tych ważnych, wartych uwagi wydarzeń podczas 31. edycji Festiwalu Jazz na Starówce. Przypomnę Państwu, co sobotę Rynek Starego Miasta, godzina 19, wstęp wolny. A gdyby było Państwu mało muzyki na żywo, to także 6 lipca warto się wybrać. Warto się wybrać na godzinę 18 do parku przy Muzeum Historii Polski. Bo to miejsce zamieni się w scenę pełną muzyki, humoru i królewskiego rozmachu. Tak, tak, królewskiego rozmachu, bo to traperzy z Nadwisły wracają z Pocztem Królów Polskich. To wyjątkowa odsłona koncertowa. Obok traperów także zespół i znakomici goście. Monika Bożym, Reni Jusis, Miłosz, Tomasz Organek i Piotr Rogucki. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. No to już było, Rychu. Zaśpiewajmy coś nowego. Ale co? No, na przykład to. Od Grudziądza aż po Deli mamy samych wielbicieli. No bo takich jak nas obu nie ma w żadnym miejscu globu. Czy kto wierzy, czy nie wierzy, my jesteśmy dwaj traperzy. Nie znad De La Plata Rio, lecz znad Wisły, gdzie dry biją. Gdzie choć mieszka się bez mieszka, ale za to w kurcie mieszka. Disco polo i kretynów, i minionych wielkich czynów. Kto to? Janek. Dzwoni z niezna. I co mówi, że was nie zna? Jestem Rychu. Jestem Rychu. Janku zna nas nawet. Kocham te ojczyste dzionki, te skulki, te skowronki, które nieba pszczą powałę, nim je strącę jednym strzałem. A ja pola pełne gryki, gdzie chmiel cudnie wlać do grdyki, choć nie gorzej w żyta łanie zdybać okoliczną łanię. Gdzie kościuszki stoi kopiec, kradłem gruszki jako chłopiec. No a ja u stóp syrenki w pysk dostałem od jirenki. Tam gdzie woda grzmi Dunajca, miałem niegdyś niezłe jajca. No bo trzonkiem od tasaka testowałeś łeb fisaka. Właśnie na fisak patrzył na tratwę i w toń strącił kuropatwę, którą wichcił już w kociołku, bo go z głodu ssało w dołku. Właśnie, czy kto wierzy, czy nie wierzy, my jesteśmy dwaj traperzy. Nie z żadnego Arkansasu, ale z kabackiego lasu. Kto to? Hela. Mieszka w rucie. I co mówi? No tak w skrócie, że śpiew Grzecha i śpiew Rycha to jest bomba? Nie, to kicha. Nasze są korzenie, tutaj pewnie się ożenię. Ja pod ołtarz też powiodę swoją, jeśli się rozwiodę. Czy kto wierzy, czy nie wierzy, my jesteśmy dwaj traperzy, którym honor bardzo drogi. Stąd nie wiemy, co to rogi, bo my ich nie przyprawiamy, lecz jedynie odcinamy. Tym jeleniom, co o brzasku, chcą się wyrwać nam spod trzasku. Słodko kochać móc tę ziemię, gdzie wyrosło nasze plemię i gdzie w prawa majestacie zedrą ci ostatnie gacie. I to wszystko, pieśń gotowa, nie piśniemy więcej słowa. Bądźcie zdrowi i tak dalej. Popatrz, robak, to go zalej. Rychu, ten śmiech nie był dłuższy? Chyba go ktoś urwał. Cenzura. na 200%. Drugi król Dobolet pierwszy, zwany chrobrym przez tutejszych. Mówię śniani na denarze, nieraz jego twarz mi ukaże. By móc rządzić przeszkód, trochę musiał zwalczyć. Dziew ma trochę ode, przegnął wraz z synami. Z jej stronnictwa przywódcami, przybywojem odolanym. Skończył też, są na to dane. Aplikując za poparcie ody, oczu im wydarcie. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Swą drużyną jakże cenną wsparł Ottona tuż pod Brenną. Gdzie dotkliwie to po łapskach dał Słowianom. Część po łapska, a konkretnie moi drodzy, to wieleci byli srodzy. Ich kumple obok Życe, ilu padło z nich nie zliczę. Wcześniej, aby się z Otonem zbratać Niemkę wziął za żonę. Margrabiego to Rygdaga córka była. Prawda naga taka jest, że żadnych uczuć nie miał dla niej, więc ją rzucił. I miłosną parać Gierką ją z następną się Węgierką. Choć nie znali jej imienia, jedno jest do powiedzenia. Gdy powiła mu bez pryma, przestał ją na dworze trzymać. Trzecia to Emilda, córa Dobromira, księcia, która mieszka doła mu Ottona i trzy córki w ramionach. Miał prawie 3 dekady, kiedy zmarła przez układy. Który z Niemców miał narodem, musiał wziąć za żonę ody. Skutkiem mody liczne wtedy były ody. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Kiedy skumał się z Wojciechem, co biskupem był i Czechem, chciałby z jego to ramienia światopogląd pogan zmieniał. Ruszył wtedy Wojciech z misją, z tym, że z misji nic nie wyszło, bowiem zginął pod Cholinem, a skąd taką miał przyczynę? Rzekł wrócił plus rozpłatał, by śmierć pomścić swego brata. Chrobry wnieźnie go pochował, papież zaś kanonizował. Zgodę dał na samodzielną metropolię, nam kościelną z Gnieznem jako jej stolicą. Wszyscy wtedy za granicą jeli nas szanować za to. Ten gimbolek dyplomatą był i cwany z niego gościu, bo postawił w czas na kościół. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Wielki cesarz odtąd trzeci chrzestnym był dla jego dzieci, a konkretnie dla trzeciego, co dostało imię jego. Zaś chrobremu małrucego włócznie wręczył, a do tego jeden swój na głowę wsadził w gnieźnie jako symbol władzy. A ty byś nie chciał, żeby ci wsadził taki diadem? Nie, ja już mam tyle na głowie. No a co byś innego chciał w takim razie? No a co może być innego na głowę? Proszek. Po Ottonie zwanym Rudym nastał podły Henryk II. Lat 16 Polka gnębił wojną, lecz połamał zęby. Na nim a najbardziej zmiękczył Henka opór grodu Niemczy. Wieść o tym, że rycerzy najprzedniejszych 200 nie żyli. Nie, albowiem padli odstrzał. Beron również się nie ostał. Ich przywódca i margrabia. Tak to Bolek narozrabiał. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry zmniejszał wciąż granice, to Omilsko, to Łużyce. Panem w Czechach był i miśni, co dziś nawet się nie przyśni. Cieszyć też każdego musi, że popędził kota Rusi. Zdrowo, że tak powiem, bo z finałem aż w Kijowie. Gdzie jak tylko zdjął przyłbicę, to uczynił nałożnicę. Z tej przed sławy siostry księcia, co to nie chciał go zazięcia. A ty byś go nie chciał zazięcia? Nie, wiesz, no, może i bym chciał, ale ja nie mam córki. A, no ale wniósłby ci sporo gruntu. No tak, ale potem by mi rozbił na dzielnicę. No, ale jakby ci się jakaś lepsza trafiła, to czemu nie? A jaka na przykład? Żoliborz na przykład? Pobudował wielki grot, wróg szczególnie od zachodu. Jego ręki, moc i głowy 500 000 kwadratowych. Kilometrów w Polsce dała, nigdy tyle już nie miała. Granic, że nie na wieki, strzegły morze i trzy rzeki. Bałtyk, Dunaj, Bóg i Łaba, niezły wynik, Bolku graba. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Że graniczne słupy wcale dziś są ławę, bio wcale nie jest prawdą, lecz legendą. Chociaż niewątpliwie piękną. Aby dowieść są sposoby, że nieprawdą jest jakoby. Miedź wyszczerbi złotą bramą, gdyż ją później zbudowano. Czytelniku słów tych wiedz, że w mieście Naumburg stał w katedrze. I do dzisiaj tamże stoi posąg Dila Hendepolin. To śmiejąca się jest Polka, a ta Polka to wszak Bolka córka. Regelindą zwana, a Emilda to jej mama. Póki tmara kronikarza, co sympatią nie obdarzał nas. Wielekroć znajdziesz słowa, że to wielki król był Słowian. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Teraz skupcie się, psu braty, bo ważniejsze padną daty. 966 roku urodzin, choć nie każdy z tym się zgodzi. Dwie dziewiątki i siódemka, biskup Wojciech Prusarenka. Znajduje chrobry złotem, płaci by go mieć z powrotem. Rok tysięczny w Gnieźnie hucznie uczcił Otta, dostał włócznie. 10.02 od Tona, zgon i Bolek w wojny szponach. 1.0.1.8 w Budziszynie, pokój co się stał dla Niemców przykrym przejściem. 10.2.5 tron i zejście. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Super, super, super, super. Pocałujcie, wy nas w kupę. My jesteśmy dwaj traperzy. My, to znaczy oni, Grzechu i Rychu, a także wykład drugi. Drugi król to Bolek pierwszy. To jest zapowiedź wydarzenia koncertowego. A jakże koncertowego? 6 lipca, godzina 18, park przy Muzeum Historii Polski. Traperzy z Nadwisły i ich kultowy Poczet Królów Polskich i goście także Monika Bożym, Reni Jusis, Miłosz, Tomasz Organek i Piotr Rogucki. Jeśli Państwo znajdą tylko czas, serdecznie i mało obiektywnie polecam. Za chwilę kolejny nowy utwór dziś w audycji. Utwór zapowiadający płytę, która ukaże się jesienią tego roku i myślę, że już powinienem szukać terminu na spotkanie z Piotrem Baronem i na rozmowę o tym albumie. A płyta nosić będzie tytuł Karolak Songbook.